الحمد لله الذي أبدى نظام الوجود واخترأ محيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أمواء جواهر الأقلية وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وصحابه التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑا قرآن پاک دے اندر جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے قرآن پاک دے وچوں انتہائی مسلمان دے ایمان دی تازگی واسطے بہت بڑا درس ہے تو کوئی بندہ دین اسلام نو پہلے تو نہ مندا ہوئے اقرار نہ کردا ہوئے جنوں کافر آکھیا جاندا ہے وہ تے ممکن ہے کہ دین اسلام دا اقرار کر لوے تے مننے لیکن جیڑا بندہ دین اسلام دا اقرار کر کے پھر دوبارہ دین دا منکر ہوئے خدا رسول دی توہین کرے انج دیا لوکاں نوں ہدایت نہیں ملدی بے سمجھی دشمنی کرنا ہو رہے دین حق نوں سمجھن تو بعد ایدی مخالفت کرنا ہو رہے قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم فرمایا اللہ اس قوم نو کیویں ہدایت دے وے جیڑے ایمان لیاون تو بعد کافر ہو گئے نے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ اور گواہی بھی وہ دے چکے سن کہ رسول حق نے. رسول نو حق منن تو بعد, ایمان لیاون تو بعد, پھر انہاں اسلام تے رسول دے خلاف گلاں کیتیاں نے. اللہ فرماندے نے, اللہ پاک میں اس طرح دے قوم نو اساں کتھوں ہدایت دیواں گے, کیویں ہدایت دئیے انہاں نوں؟ اے نہیں رب ہدایت دے نہیں سکدا. رب دس رہا ہے جڑے اسلام نو حق سمجھن تو بعد پھر دی مخالفت کرن, انج دیاں بے ایماناں دی قسمت وچ ہدایت نہیں ہوندی. جیویں اج کل کھیڈ تماشا چل رہا ہے, ایک نام نہاد بین المذاہب ہم آہنگی دا, او دا مطلب یہ ہے اہل مذہب دوسرے مذہب والے دی مخالفت نہ کرن اور انہاں دے نال مذہبی مخالفت دا کوئی معاملہ نہ چلے. صرف یہ ویکھیا جائے کہ انہاں دے نال ساڈا کاروبار کیسا ہے. اگر کوئی یہودی ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, کوئی دنیا دا باطل مذہب والا ہے, اگر مسلمان وہ کاروبار دا منسلک تو یہ اپنے نفع وال ویکھے, وہ مذہب وال نہ ویکھے. دو گلاں اج کل عام اس قوم نو سمجھائیاں جا رہی ہیں. پہلی گل یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہونی چاہیے, سارے مذہب والے نو رل کے رہنا چاہیے. دوئی گل یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ تسا اپنی ہر بندہ اپنی گل کرنے اظہار رائے دے اندر آزاد ہونا چاہیے, جیسے بھی مرضی کوئی گل کرے پیا کرے, وہ کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. کہ اظہار رائے دا حق ہر ایک دے کول ہے, کوئی کسی نو یہ نہیں آکھ سکتا کہ تم یہ گل کیوں کیتی ہے, پاویں وہ خدا دے خلاف ہوئے, پاویں رسول دے خلاف ہوئے, پاویں قرآن دے خلاف ہوئے, پاویں مسلمانوں دے ہور معاملات دے خلاف ہوئے, لیکن وہ نہیں انہوں آخنا. صرف یہ ویکنا یہ گل کرن والا ان دے کولو مینوں مالی نفع کتنا, مینوں کاروبار دے اندر فائدہ کتنا, مینوں یہ کولو تجارت دے اندر کتنے منافع حاصل ہو رہے ہیں, یہ ویکنا. مثال دے طور تے ایک مسلمان ہے, ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے, یہ دونوں آپس وچ کام کر رہے ہیں کاروبار اور نفع دونوں ہو رہا ہے. عیسائی نے کوئی گل نبی پاک سرور کائنات کی ذات کے متعلق کر دیتی ہے, وہ اظہار رائے چ آزاد ہے, وہ یہ کر سکتا ہے. اور مسلمان اس شہر کا پابند ہے کہ بین المذاہب مانگی ہونی چاہیے, یہ چھیڑے نہ, وہ کام بنتا ہے, وہ اس گل وال توجہ نہ کرے, وہ یہ ویکھے مینوں یہ کاروبار چ نفع کتنا آ رہا ہے. اگر کسی مسلمان کا کاروبار کسی یہودی دے نال ہے, انہیں کوئی گل خدا رسول دے خلاف کیتی ہے, اگو مسلمان دا کام یہ نہیں بنتا آخے بھی تے گل کیوں کیتی ہے, کیونکہ رائے دی آزادی ہونی چاہیے, جیڑی مرضی وہ گل کرے تو کرے پیا. نالے یہ نہیں آخنا چاہیے تو بولیا کیوں ہے ساڈے دین دے خلاف, نالے مسلمان وہ نالے گل نہیں کر سکتا کہ تے واسطے گل نہ کریں, بلکہ وہ یہ ویکھے یہ کولو مینو مالی تجارت چ منافع کتنا, کتنا پیسہ آ رہا ہے, لکھان روپے آ رہے ہیں نہیں آ رہے, ہزاراں آ رہے ہیں نہیں آ رہے, وہ یہ چیز اس کا فیصلہ کرے. کسی نو دشمن تے دوست بناون واسطے اگر دنیا دا نفع وہ کولو حاصل ہو رہا ہے, انہوں دوست بناوے, دنیا دا نفع حاصل نہیں ہو رہا دوست نہ بناوے. یعنی انہوں کی کوشش ہے کفار دی اج کہ دنیا دے سارے مذاہب بما مسلمان اسلام یہ سارے کٹھے ہو جان, تے کوئی مسلمانہ دے نبی دی گل کرے توہین کرے قرآن دی کرے اسلام دی کرے تے مسلمان بولے نا آنکھیں سارے نے کٹھے رہنا ہے لہذا انج دی گل تو بولنا نہیں چاہیے برداشت دا مادہ ہونا چاہیے نکی نکی گل تو لڑ نہیں پڑنا چاہیے بندے چ برداشت دا مادہ ہونا چاہیے میں مذہب ہم آنگی دے ماتحت چلنا چاہیے وہ بھی تو حق رکھتا ہے گل کرے ہوں وہ گل ہی نہ کرے وہ حق ہی کوئی نہیں وہ بولے ہی نہ وہ کوئی گل نہیں کر سکتا انہیں گل کی تھی اس قتل کر دیں گے یہ مسلمان سوچ نہ رکھے بلکہ یہ سوچ رکھے یہ حق گل کرن دا ہے یہ بولن دا حق ہے یہ سارے خدا دے بارے میں جو چاہے بول سکتا ہے گل ہی کیا کرتا ہے نا رسول دے بارے چاہے تو ہی بول سکتا ہے قرآن دے بارے چاہے تو ہی زبان کھول سکتا ہے مسلمانوں دے بارے چاہے تو ہی زبان کھول سکتا ہے یہ حق حاصل ہے کہ جی دے بارے چاہے یہ گل کر سکتا ہے یہ گل تو نہیں نہ مار دینا چاہیے کافروں کا یہ منصوبہ چل رہا ہے اج ٹی وی کے اتنے اخباروں کے اتنے اشتہاروں کے نال بینروں کے نال ملک کے اندر جگہ جگہ بازار چلے ہوئے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی بین المذاہب بھائی چارے کا فروغ ہونا چاہیے تھان تھان سے کافرساں سے جلسے ہو رہے ہیں وہ مطلب یہ نہیں کہ کافر مسلمان ہوئے وہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کافر ہو جائے کیوں شریعت رسول یہ درس نہیں دیں گی جڑا اج کافر مسلمانوں دے رہے ہیں کافر یہود نصارا درس دے رہے ہیں تسا اپنے مال کا خیال رکھنا اپنی آمدن کا خیال رکھنا یہ نہیں ویکنا انہیں سارے دین کے بارے کی گل کی تسا دین ویل کے کسی نال تعلق نہیں بنا تسا اپنے مالی نفے ویخ کے تعلق بنا تسا یہ خیال رکھنا کافران کی یہ کوشش ہے لیکن مسلمان کی یہ تعریف نہیں کی گئی مسلمان کے بارے یہ دسیا گیا ہے مسلمان ہوں جڑا مالی مفادات کا خیال نہ رکھے اپنے کاروبار کا خیال نہ رکھے اپنے نفع لکھا ہزار کا خیال نہ رکھے اور یہ ویکھے کہڑا میرے خدا کی عزت کرنے والا ہے کہڑا میرے مصطفیٰ کی تکریم کرنے والا ہے کہڑا ساری شریعت کا ادب کرنے والا ہے کہڑا مسلمانوں کی خیر خیر کرنے والا ہے جڑا انج کا ہوئے وہ تعلقات قائم کرے جڑا انج کا نہ ہوئے وہ تعلقات قائم نہ کرے اج کل بین المذاہب ہم آہنگی لبرل علم آزادی اظہار رائے یہ تین بیماریاں یہ کینسر تو ود یہ مسلمانوں نے لائی جا رہی ہیں کیوں کینسر تو ود کیونکہ کینسر والے کی جان تر جائے گی ممکن ہے ایمان لے جائے لیکن جڑا یہ گل آخے مسلمان تے سکھ چ فرق نہیں ہونا چاہیے خطری تے مسلمان چ فرق نہیں ہونا چاہیے یہودی تے مسلمان چ فرق نہیں ہونا چاہیے ہر بندہ پائے جڑے مذہب نال دا تعلق ہے وہ خدا رسول دے بارے قرآن دے بارے اپنی زبان تے رائے دے اظہار کرن دا حق رکھدے ہیں یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے نکی دی گل تو بندے نو دین دے بارے کرے تے قتل نہیں کر دینا چاہیے وہ بارے غور کرنا چاہیے جڑا انج دا خیال رکھے انج دیا گلا پیچھے چلے انج دیا گلوں پلے بننے وہ خدا کے رسول کا دشمن ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کی شریعت مسلمان انہوں آخیا جاتا ہے جڑا خدا دے بارے قرآن دے بارے دین دے بارے نبی دے بارے چھوٹا جائے توہین دا جملہ بولے وہ کسی قسم کا معاملہ نہ کیتا جائے وہ پہلے اگر کمزور ہے تو وہ تعلقات توڑ لے اللہ کتے نو بھی روزی دے رہی ہے چڑیا نو بھی دیندے کاواں نو بھی دیندے کھوتیاں نو بھی کھواندے پیا یہ کوئی تعلقات قائم کر کے نہیں بیٹھے اگر کمزور ہے تو تعلقات توڑ لے اگر انہوں قتل کرنے کی طاقت ہے تو نبی کی شریعت فرما دی وہ توڑ گردن جسم والے جدا کر دی یہ مسلمان کا فرض بن دے نام نہاد سکالر ملوانے کئی فرضی واجبی علماء جہد کمائی ہو جائے انہوں یہودی نے منصوبے کے تحت حکمرانوں سمجھایا ہے تو سنجھ شیطانوں ٹی وی تے بہا کے تے دوسرے پاسے بالکل مغربی پسند پروفیسر بہا کے انہاں دا آپس وچ مکالمہ ہوئے، گفتگو ہوئے اور ہو رہی ہے، بندے میں دسے ایک پاسا ایک بول پائے گا، آکھے گا جی کیا کسی کو اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اگو نام نہاد ملوانا بولے گا، آکھے گا کیوں نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس پر کون پابندی لگاتا ہے، شریعت میں اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں، شریعت بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں کسی کو قتل کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، انج دیا بکواسا جوڑ کے وہ ٹی وی تگوں جواب دے گا، جہے انج دیا بکواسا کرنے والے نے وہ بھی یہودی نے، جہے انہاں کماں دا حکم دین والے نے وہ بھی یہودی نے، جہے رسول خدا دی عزت دے بارے آخر نکی جی گل ہے، خدا دے بارے گل نو آخر نکی جی گل ہے، قرآن دے بارے گل نو آخر توہین دے جملے نو آخر نکی جی گل ہے، جہاں خدا رسول دی عزت نو کچھ نہیں سمجھدا نکی جی گل سمجھدا، شریعت خدا رسول بھی انہوں کچھ نہیں سمجھدے، انہوں دنیا تے رہن دا حق نہیں، انہوں کھان دا حق نہیں، پین دا حق نہیں، اون دے کوئی گل نہیں، اس گل تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، شریعت آدھی ہے انج دے بے غیرت نو دنیا تے رہنا ہی نہیں چاہیے، او گل نہ ہو زور نہ لاکھ سبحان اللہ، اگر حکمرانوں کے خلاف چھوٹی جی گل ہوئے تو لمبے لمبے کیس بنن، پرچے ہون، انہوں نے خلاف کوئی بات چھوٹی تو چھوٹی ہوئے انہوں بغاوت کا نام دے کے اندر کر دین، گل کرن والے نوں انہوں دا حق ہے، یہ کتوں دے عزت والے آ گئے، جڑا خدا رسول دی عزت پاس نہ کرے وہ فرعون تو بدتر ہے، یزید تو بدتر ہے، ابو جہل تو بدتر ہے، اور سنو جہے لوگ یہ جملے بول رہے ہیں کہ کسی دے اندر فرق نہیں کرنا چاہیے، بس ویکھنا چاہیے انسان ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا گندا غلیظ جملہ ہے، قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالی دین دے دشمنوں نو انسان نہیں فرمایا، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین لا یؤمنون، فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو پیڑا تے شریر تے بدتمیز جانور وہ ہے جڑا خدا رسول تو ایمان نہیں رکھدا، شریعت نے آخیا سارے نالوں پیڑا تے گندا تے شرارتی جانور ہوئے جڑا خدا رسول تو ایمان نہیں رکھدا، معلوم ہویا جہاں دو اکھاں ہون، کن ہوئے، نک ہوئے، بندے دی شکل سامنے نظر آئے، ہر انج دا انسان نہیں ہوندا، انسان ہوندا جڑا مدینے دے تاجدار دی شریعت نو منن والا ہوئے، اور سنو انہاں دے منصوبے دا نتیجہ او چاہندے نے، یہود و نصارا چاہ رہے نے، اور مسلماناں دے دشمنوں دے وچوں سب تو زیادہ تو یہود و نصارا نے، اسے واسطے قرآن دے اندر انہاں دا نام لے کے رب نے خبردار کیتا، کیونکہ انہاں دا فتنہ سب تو بڑا سی، اور سامعین غور کرنا انہاں دا ارادہ ہی ہے، انہاں لوکاں دا جی سب کی عزت کرنی چاہیے، مذہب دی بنیاد تے فرق نہیں کرنا چاہیے، ایک بندہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کھتری ہے، تساں دی عزت کرو، یہ نہ کوئی کھتری ہے میں دے نال بہ نہیں سکتا، یہ سکھ ہے میں دے نال کھا نہیں سکتا، یہ یہودی ہے میں دے نال معاملات نہیں چلا سکتا، یہ عیسائی ہے میں دے نال اکٹھا رہ نہیں سکتا، انج دی گل نہ کرو، سارے فرق نہ کرو، مسلمان سکھ تے یہودی تے عیسائی تے کھتری انہاں سارے نوں آکھو کوئی نہیں، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، سارے دا ادب کرو، سارے دا احترام کرو، انج دا ذہن رکھنے والا جڑا ہوئے گا، سارے دا ادب کرو، سارے دا احترام کرو، سارے دا ادب کرو، سارے نال رل کے رہو، سارے نال کاروبار کرو، جڑا بےمان انج دا ذہن رکھنے والا ہوئے گا وہ سمجھو انج جہاں حضرت بلال تے ابو جہل فرق نہیں کرتا. سارے نزدیک وہ بندہ جدا ہوئے گا جہاں یزید تے حسین فرق نہ کرے، جہاں ابو جہل تے صدیق اکبر فرق نہ کرے، جہاں عبداللہ بن ابی تے حضرت بلال فرق نہ کرے، انج دا ہوئے گا. انج دا ہون والا یقیناً مسلمان ہو سکتا نہیں. مسلمان ہوں جہاں آخے ابو جہل ہے، یہ لانتی ہے، یہ نبی دا دشمن ہے، خدا دا دشمن ہے، رسول دا دشمن ہے، اے حضرت بلال نے جڑے نبی دے دیوانے نے دور رلا سب. انج دا شیطان ہے، یہ اج کل عام ہے. بینر لگے ہون گے ٹی وی تے، کچڑ بہ جان گے جناب، وال دی کھال لگ پے گی. یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے. انہوں نے تنخواہ تے انہوں نے رکھا ہے کتوں، اور صرف پونکڑ واسطے نے خدا رسول تے شریعت نو، اسلاف امت نو، صرف انہوں کا کام ہے. تسا ٹی وی تے بہ کے پونکڑا ہے انہوں کو، انہوں نے بالکل دین دیا بچہ حروف کا بھی پتا نہیں کہ اسلام کی بنیاد کئی شہ ہے. اسلام کی بنیاد سب سے بنیادی چیز جو ہے سب سے زیادہ، وہ خدا اور رسول کی عزت. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اج کل بیماری عام ہے. اہ جی لبرلزم ہونا چاہیے، لبرل ہونا چاہیے مسلمان نو. یہ بات بھی رہنے چاہ، جیڑا مسلمان ہوئے وہ لبرل نہیں ہوں. لبرل کا معنی کی ہے؟ لبرل کا معنی ہے آزاد خیال. آزاد خیال ہر ایک کی بہتری چاہنے والا. جی سکھ ہوئے آخر آؤ جی تھی بھی سارے پیو لگتے ہو، کھتری ہوئے آخر آؤ جی تھی بھی سارے مہمان لگتے ہو. پاوے قرآن کا دشمن ہوئے، رسول کا دشمن ہوئے، کعبے کا دشمن ہوئے، آخر جی تھی سارے برا ہو. بھائی چارے رہنا چاہیے، بین الاقوامی برادری بھائی چارہ رکھنا چاہیے. یہ جہاں منہوس، یہ گندا ذہن، یہ لبرل ذہن ہوں جہاں مسلمان سے چوڑے فرق نہ کرے، اور لبرل ذہن ہوں جہاں مسلمان سے یزید فرق نہ کرے، اور لبرل ذہن ہوں جہاں مسلمان سے سکھ فرق نہ کرے. لبرل ذہن تے مسلمان فرق ہے. مسلمان وہ ہوئے گا جہاں چوڑے نو چوڑا سمجھے، مسلمان نو مسلمان سمجھے، جہاں سکھ نو سکھ سمجھے، نبی دے غلام نو نبی دا غلام سمجھے، جہاں کھتری نو کھتری سمجھے، مسلمان نو مسلمان سمجھے. جہاں انہیں سارے فرق کرے وہ مسلمان ہوں، جہاں فرق نہ کرے وہ لبرل ہوں. یہ دوئی بیماری ہے. دوسرا ایک جملہ ہے اسے بیماری دا، بے دین کرن دی دا. پہلا ہے بین المکہ مذاہب ہم آہنگی، اور بین المذاہب بھائی چارہ، اور دوسرا ہے لبرلزم. ہو جی مسلمان نو لبرل ہونا چاہیے. یہ وہ بیماریاں نے جہاں مسلمان نو مسلمان رہن دیندیاں نہیں. سن، کئی بے وقوف سوچتے نے، نام نہاد مفکرین دانشور، کہ وہ جی وہ بھی تو سارے نیڑے پہ ہوں نے نا، اسی انہوں کے نیڑے ہو جائیے تو پھر کی ہے. یہ سوچ بھی یہودی سوچ ہے. کچھ لو اور کچھ دو اور اتحاد قائم کرو، یہ سوچ بھی یہودی سوچ ہے. کیوں کہ مسلمان کچھ لو اور کچھ دو، یہ تحت اگر کسی نال اتحاد کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ مسلمان اسلام چ کچھ کٹے تا بھی مسلمان نہیں رہتا. کچھ دو کا یہ مطلب ہے، اسلام میں کوئی بےمانی رلاوے تا بھی مسلمان نہیں رہنا. مسلمان وہ ہوئے گا جہاں نہ لو کی بات کرے، نہ دو کی بات کرے، نہ اسلام دی کوئی گل باہر کڈے، نہ کوئی کفر دی گل اسلام میں چلاوے. ان کا کرنے والا مسلمان ہوں. مثال دے طور تے میں گل سمجھانا، جس طرح ایک بندے کول پیشاب دا مٹ، ایک دے کول شراب دا مٹ، ایک دے کول گٹر دے پانی دا مٹ، ایک دے کول دودھ دا مٹ. وہ آندے نے جناب کٹھا ہی ویچیا کریے، کٹھے ہی رکھیا کریے، سانو کاروبار سانجا ہونا چاہیے، دھد سے شراب رلا لیے، میں کوئی شہ بن جائے کہ نسخہ عجیب ہوئے گا، دھد کا دشمن بھی کوئی نہیں رہے گا، شراب کا دشمن بھی کوئی نہیں رہے گا، تہاڈا دشمن بھی کوئی نہیں رہے گا، ساڈا دشمن بھی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ دشمنی پی کھڑی ہے، ایک پاسے دھد ایک پاسے شراب ہے، مسلمان آدھے میں شراب والے نہیں جانا، بےمان آدھے میں دھد والے نہیں جانا، ہوں یہ دشمنی پی کھڑی ہے، بےمان آ کے گا دونوں رلانے ہاں، دھد شراب کٹھی کر لینی ہاں، تیرے دشمن تینوں چھڑ جان گے، میرے دشمن تے مینوں چھڑ جان گے، دوویں رل کے کاروبار کران گے، پیسہ خوب آئے گا تے موجہ کریے چھڑ دشمنیاں نوں۔ اے یہودی اج مسلمان نوں سمجھا رہے ہیں کہ توں اپنے اسلام نوں خالص نہ رکھ، اینا جڑا قرآن دا دشمن ہوئے گا میرے نال نہیں رہ سکتا، جڑا خدا دا دشمن ہوئے گا میرے نال نہیں رہ سکتا، جڑا نبی دی توہین کرے میرے نال نہیں رہ سکتا، یہ گل نہ کر، تو ساڈا پیشاب ساڈی بےمانی اپنے اسلام وچ رلا، پاویں توہین ہون پاویں گستاخیاں ہون پاویں جو مرضی ہوئے، تو زبان نہ کھول، دوویں رل کے کاروبار کرو، یہ نہ ویکھو دین دا دشمن کون ہے، اے ویکھو نفع دنیا دا کتنا آ رہا ہے، مسلمانوں دے دشمن بھی مک جان گے، ساڈے کافراں دے دشمن بھی مک جان گے، کیوں مسلمان اے اج کل منصوبہ مسلمان نو سمجھایا جا رہا ہے، اور مسلمان نے بات دین پکی رکھ، جس دن مسلمان نے سوچے میرا کافر دشمن نہ رہے، اس دن مسلمان مسلمان نہیں رہے۔ ہن جو ہو رہا ہے، کافر کیوں دشمن ہے؟ مسلمان قرآن دی توہین ہوئے مسلمان بول پیندا ہے، رسول دی توہین ہوئے مسلمان بول پیندا ہے، خدا دی توہین ہوئے مسلمان بول پیندا ہے، کافر آندے نہ گلا تو نہ بول، تاکہ کٹھے ہو جائیے، ہن پیشاب دودھ چلے تے پیشاب دا نقصان نہیں، وہ تو پہلے پلیت ہے، پلیت کا کی نقصان ہونا ہے، نقصان تے دودھ ہونا ہے، پانچ شہر کا ہونا ہے، انعام نہاد دانشور جڑے پونک مارتے ہیں کتیاں دی طرح، اخبار سے بھی انہوں نے کلام ہوں نے کالم، اور آج کل ٹی وی سے بھی لوگوں نے بدماشی سمجھا رہے ہیں، آدھے وہ بھی تو آ رہے ہیں، ہم ادھر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، بے وقوفو کافر مسلمان دے وال آوے تے آوے، مسلمان دیا گلا من کے آوے، وہ دین دیا گلا منے، وہ کوئی نقصان نہیں، مسلمان دے کول تو دو اسلام ہے، اگر ایک کفر وال رغبت کرے گا مسلمان نہیں رہے گا۔ جس طرح پیشاب کا کوئی نقصان نہیں، دودھ کا نقصان ہے، ایویں کافر کا نقصان نہیں، مومن کا نقصان۔ زور نہ لاک سبحان اللہ، بین المذاہب ہم آہنگی کہ مذہب کی تفریق نہیں ہونی چاہیے، مذاہب میں فرق نہیں ہونا چاہیے، تم نہ دیکھو اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، تم یہ دیکھو اس کے ساتھ مل کے میرا کاروبار کتنا چمک رہا ہے، تم یہ دیکھو، اور دوسرا لبرلزم ایسے دی بنیاد دے اتے، اج حکمرانہ نے چھٹی اتوار دی کیتی ہوئی ہے، ہفتے دی بھی کر دیتی نے، ہفتہ یہودیاں دا مقدس دن، اتوار عیسائیاں دا مقدس دن، اور کچھ لو اور کچھ دو، اپنا دین دا شعار دے دیتا نے، کفر دا معاملہ لے لیا نے، اے کیوں اے مذہب والا ویکھو، جے چھٹی کرنے ہے جمعے دی، چھٹیاں بن جان گیا ہفتے تین، تے نقصان ہوئے گا، کیونکہ انہاں ساڈے والی چھٹی کرنی نہیں، جدوں انہاں نہیں کرنی، چلو اسی انہاں والی کر لینے ہاں، تاکہ چھٹی کٹ جائے تے کاروبار آئے، تساں نہ ویکھو کہ تہاڈا اسلام دا شعار اور اسلام دا نشان جمعہ اے ختم ہو رہا ہے، تساں یہ ویکھو سانو کافراں نال جمعے والے دن تجارت کر کے نفع کتنا ہو رہا ہے، تساں یہ نہ ویکھو دین دا کی نقصان ہے، تساں یہ ویکھو فائدہ کتنا ہو رہا ہے، لہذا زبان بند رکھو اور کفار نال رل کے دن مناؤ۔ پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، مجرم لیگ نون، بد نظیر گروپ، جتنی بھی نے، پاویں انہوں کے رہنما داڑیاں والے نے، پاویں بے داڑیاں نے، انہوں نے گورنر دے قتل دی مذمت کیتی ہے. انہاں کہ جو بھی ہے ایک انسان تو تھا اور یہ بات دل وچ رکھ, نبی کی شریعت کا فیصلہ ہے جو رسول کا دشمن ہو وہ انسان نہیں ہوتا. اے ہن کیڑی بیماری ہے انہاں نوں؟ بین الاقوامی ہم آہنگی, بین المذاہب ہم آہنگی, سارے رل کے رہو انہوں ماریا جے. امریکہ بھی ناراض ہو گیا, برطانیہ بھی ناراض ہو گیا. تساں نبی دین نے ول نہ ویکھو, تساں یہ ویکھو سانو تجارت وچ آمدن کتنی ہو رہی ہے. اسی کھا رہے ہاں ٹھڈ وچ تن رہے ہاں, تسی تنن تے کڈن نو ویکھو. یہ نہ ویکھو تواڈے خدا تے رسول دا دشمن کون ہے. ایسے دی بنیاد دے اتے انہاں بےمانا انگریزی مغربی دہشت گرداں نے, انہاں شیطاناں نے ایک جملہ نہیں بولیا ممتاز قادری دے حق, ایک جملہ نہیں بولیا. کیوں؟ ایسے بیماری دے وچ مبتلا نے کہ عالمی بھائی چارہ ہونا چاہیے کہ جے اس جانے ہاں ممتاز قادری نے ٹھیک کیتا ہے, پھر انگریز تے یہودی آکھن گے بھائی جی انہیں ٹھیک کیتا ہے. یہ مطلب ہے تسی مذہب دی بنیاد تے تعلقات رکھنا چاہندے ہو, نفے دی بنیاد تے نہیں. تسان مذہب دی بنیاد تے رکھ رہے ہو, یہ مطلب ہے تسی اجے تک بےمان نہیں ہوئے ہو, تسی اجے تک اپنے نبی کا خیال کرتے ہو, لہذا سارے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں. یہودی تے انگریز ناراض نہ ہوئے, یہاں بےمانا ان راضی کرن دی خاطر اس نبی پاک تے دیوانے نو گلشن رسول دے پھل نو, کیا وہ مسلمانوں کا ملک ہے جس میں رسول کے دشمنوں کو قتل کرنے والا بھی جیل میں جائے؟ ایسے حکمران مسلمان نہیں ہوتے. اور جو اس کو انسان کہیں وہ خود انسان نہیں ہوتے. پھر آخر گئے جی لبرل ہونا چاہیے. لبرل دا مطلب ہے باندر جی میں کوئی نچاوے ہوئے نچتے رہو. پنجابی جی میں علامہ اقبال فرمایا ہے, آپ فرما نے انگریز دا خیال یہ ہے کہ مسلمان انج رہے کہ انج رہے کعبہ رب سجودے سنما رب توافے, کعبے نو سجدہ کر لو بت دا چکر بھی لا لو, بہتر یہی ہے کہ چراغ دیر و حرم بجا دو. آدھے مسلمان نو انگریز انجا بنا چاہتے, کعبے دا سجدہ بھی کر بتوں دا طواف بھی کر, مسلمانوں نال بھی لا یہودیاں نال بھی لا سکھاں نال بھی لا, بہتر یہی ہے کہ چراغ دیر و حرم بجا دو. وہ آدھے مسلمان نو اے سمجھا رہے یہودی کہ تواڈے واسطے بہتر ہے کہ مذہب دا فرق ختم کر دیو, دیر و حرم دا فرق ختم کر دیو, کافر دیاں عبادت گاواں تے مسلمان دی مسجد دا فرق ختم کرو, کعبے دا تے مندر دا فرق ختم کر دیو, بہتر یہی ہے کہ چراغ دیر و حرم بجا دو. وہ آدھے کافراں دا منصوبہ یہ ہے مسلمانوں مذہب دی بنیاد تے کسے نو دوست نہ بناؤ, اے مذہب نو ختم کر دیو, اڑا دیو, مذہب نہ دی کوئی شے نہ رکھو, صرف اپنا مالی نفع دیکھو. اے یہودی اٹکل کر رہے ہیں, جیڑا اے گل کرے سمجھے مسلمان نہیں, اے بھی یہودی تے خطری دی اولاد چ ہوے گا. فقیرین نے بےمان کیڑ دی فکر ہے جی اصا ٹی وی تے بہ کے پونک نہیں ماراں گے تو ساری نوکری جاندی رہے گی. بلے بلے لگی ہے, لوگ آدھے نہیں مولوی صاحب فلانے ٹی وی تے آ رہے ہیں, فلانے مولوی صاحب اے تبصرہ کر رہے ہیں, اے تو بڑا کرنی والا ہے, اے تو بڑا جناب سمجھ والا ہے, کیونکہ سمجھدار بندہ ٹی وی تے ہوندا ہے. اے اپنی بےمانی تے بدمذہبی, یہ اپنی شہرت نام جی شہرت ہے انہوں کی انہوں قائم رکھن دی خاطر مضموم شہرت نو وہ کام کر رہے ہیں, خدا رسول دی دشمنی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ جے دے واسطے اسا پونک رہے ہیں ٹی وی تے بہ کے, وہ حاکم کتا قبر وچ وڑ گیا, تساں وی قبر وچ جانا ہے, دنیا تے نہیں رہنا, تہاڈا حشر ابو جہل نال ہوئے گا. انہاں بےمانا دا حشر یزید نال ہوئے گا, جہے رسول دے دشمن نے اور ایک ہور بکواس عام ہوں اے جی نبی پاک اپنے کسی دشمن نو قتل کروائے آپ نے کینو قتل کروایا آپ معاف کر چھڑتے سن یہ شریعت کتنے ثبوت ہے آپ تو معاف فرما دیتے تھے اگے بھی میں گل دسی میں پھر دسنا کہ رسول کے دشمن کو اگر رسول چاہیں جب وہ مان جائیں تو اس کو معاف فرما دیں تو ان کی مرضی ہے رسول کے دشمن کو ہم معاف نہیں کر سکتے اے درس سانو کی نے دیتا ہے اے درس نبی دیا یارا نے دیتا ہے زور نلاک سے مدینہ شریف ہے سن ایک یہودن عورت تھی خاوند مسلمان بیوی یہودی ایک دن انہوں نے نبی پاک کے متعلق غلط جملے استعمال کیتے توہین کیتی خاوند نے آخیا جملے ہن نہ بولی پر بدبخت پھبے کٹن جی اج کل پھبے کٹنا ایک فوجیا وہاب ہے ایک اور کوئی گشتی لگی پھر دیے انسان یہ کوکیاں ملمبردار ہیں نال چھ چھ فٹ سے جنے رکھے ہوں نے نا ارے جی عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے کیوں میں کہو یار ایک گل تو دسو ہے جی کی مرے جی عورت سارے کام آپ کر سکتی ہے تو یہ جہاں عورتیں رن لگی پھر انہوں نے باڈی گارڈ بندے کیوں ہوں نے عورتیں کیوں نہیں ہوں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نیندر پہ کر دے میں کہ انہوں باڈی گارڈ عورتیں کیوں نہیں ہوں مرد نال کیوں رکھ دیا نے معلوم ہویا ایک ایسا موقع ہوں جتھے عورت کارگر نہیں ہوں اتنے بندے کی لوڑ پی جی سارے کام آپ سنبھال سکتی نے نال عورتیں رکھن جہاں کلاشنکوف لے کے پھرن لیکن نال مرد رکھن گی لیکن تساں کوئی مرد نہیں ویکھو گے جن باڈی گارڈ کے طور سے نال عورتیں رکھیا ہوں کدی ویکیا جی مرد نہیں ہوئے گا جن باڈی گارڈ کے طور سے عورتیں رکھیا ہوں عورتیں جنیا ہوں جانے اے پھبے کٹنا انہاں نال بندے رکھے ہوں نے معلوم ہویا بندہ سارا انتظام آپ کر سکتا ہے عورت نو بندے دی لوڑ ہوں اے ہن بیماریاں اجڑیاں نہیں اے پرانیاں نے یہ انہوں دیا نسل نے جی آسما جہانگیر ایک گشتی لگی پھر دیے وہ چھ فٹ دے دس بندیاں تو بغیر رہندی نہیں وہ دی عادت بن گئی وہ بھی پونکتی ہے روز نبی پاک کے خلاف لیکن چونکہ نظام یہودی دا قانون چوڑیاں دا اس واسطے تحفظ دی گل نہیں نہ منہ سے رسالت دی ورنہ کوئی عمر فاروق ورگا ہوں نا انہوں چیر کے تے کتے آگے سٹ دینا انہوں کتے آگے یہ بھی نہ سمجھ کہ اصا چھٹے ہیں سانو پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ دی عدالت قائم ہے پہلے تو اتنے دلیل ہو گئے نہیں تو حشر تاری دلت ہوے گی پہلے تو اتنے دلیل ہو گئے جہاں بہتا پونکیا سی اللہ نے انہوں اتنے دلیل کر دیتے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ ممتاز قادری ممتاز قادری ہے نا کمینیا مذمت نہیں ہوں ٹڈل ٹڈ بچاؤ نہیں خاطر اچھا نہیں ہوا یوں ہوا کیوں نہیں اچھا ہوا چنگا ہوا جو ناراض ہوئے ہیں وہ بے غیرت ہیں وہ یہودی ہیں ہمیں تو ممتاز قادری کے یہ کام کرنے پہ خوشی ہوئی ہے لے پھر دے نے اپنی دنیا دی بادشاہی نو یزید دی نہیں مکی سن اون بیوی جڑی سی یہودن اونے غلط جملے بولے نبی پاک دی شان وچ ایتا میں نعرہ لوایا ممتاز قادری دا مت کوئی سمجھے پیو دا نام لین والا تے ہی کوئی نہیں او دے نام لین والے لکھاں دنیا تے موجود نہیں اجے اور نا او دے ہی رہنا انشاءاللہ آج تک جڑے خطری نو غازی صاحب نے مردار کیتا او دے نا تو شاید ہی کوئی واقف ہوئے حالانکہ او مرن والے ہیں مارن والے نے او دے نا تو شاید ہی کوئی واقف ہوئے لیکن غازی صاحب دے نا تو پوری دنیا واقف ہے ایتھے کئی بندے ہونگے جنہاں نو خطری دے بارے نا دا نہیں پتا ہونا لیکن غازی صاحب دے نا نو جان دے کیوں؟ او نبی دا دشمن سی نبی دا حبدار ہے نبی دے دشمنان دے نا کدی نہیں رہے دنیا تو جے نون بھی نا جڑا نہیں بھی جاندا او غائبانہ لعنت بھیج دیندا ہے جے میں نام نے آپ چٹو غائبانہ جنازے پڑھ دین سن عورت نے آکھیا گستاخی کیتی جڑے سے آپ بھیسن ہونا آکھیں چپ کر ہوننا بولی ہونا ہٹ کی ایک دن راتی آئے اکھا تو نہ بینا سن آکے ویکھیا نے پھروں نے جملے بولے سو گئی ہن جاگ دیا تو دینا لڑ نہیں سن سکتے کیونکہ نہ بینا سن انتظار کرن لگ پہ سوے تو میں دینا لات کرا جس لئے سو گئی اٹھے نے انہا اپنی تلوار چاہیے چاہ کے ٹون دیا ٹون دیا او دے ٹیڑ تے نوک رکھ دیتی نے چھاتی تے ٹیڑ دے وچکار رکھ کے اتو اپنا زور لایا نے تھلے نو ماری نہیں نے دیجو ہو سکتا ہے کو اس جائے پہلی کیڑا دستا ہے یا نکل جائے آپ نے چاہ نہیں چاہی رکھ کے زور ماریا نے اور تلوار اس یہودی نو چیر کے تے تھلو نکل گئی انہاں دسیا لوگوں جڑا نبی دا دشمن ہوے پاویں بیوی ہوے پاویں پتر ہوے پاویں پیو ہوے او تہاڈا کچھ نہیں لگدا اونوں چیر کے اودے ٹوٹے کر دیا کرو ویکھ چیر گئی مر گئی مردار ہو گئی تے مویا مردود تنا فاتحہ پے ایتھے گورنر مردود بنیا تے پیچھے مردود اور مردود پیچھے فاتحہ پڑھتے رہن مردود دی فاتحہ مردود پڑھدا ہوندا ہے سن پر پہنچ گئے نہیں اے کوئی گورنر ہو سن جڑی شاہ گڈی جے پا کے بھیجو گی اوتھے پہنچ جائے گی اے کوئی گورنر ہو سچ بیٹھا ہوں ہون تے اتھے اللہ دے فرشتے نے جنہ پہلا سوال کرنا ہے دس اے مدینے دے تاجدار بلے تیرا کی خیال سی اوتھے پھر زرداری دی تسبیح کڈے گل بچ جائے گا نا نہیں اوتھے نبی دا دیوانہ بچدا ہوندا لوڑ نال سبحان مر گئی سویر ہوئی گل ٹردی ٹردی نبی پاک کول پہنچ گئی اونا ہن دسیا کسے نو نا مار دتا نے خوش ہوئے بڑے بھی یہ مصیبت مگروں لے گئی اونا نہیں سوچیا مینوں کپڑے تو کے دین دیئے مینوں روٹی پکا کے دین دیئے نا اونا ویکھے نبی دی دشمن ہے کہ نبی دی دوست ہے زور نال بولنا زور نال آکھ سبحان مدینے دے تاجدار پوچھے دسو اے اس عورت نو کے معاملہ کیویں بنیا کینے ماریا ہے سارے چپ کر گئے او جڑے سن نا اولی اولی نیوے نیوے ہو کے واہ واہ یا تا دل دالو روایت چوندا ہے قدم بھی انہاں دے ہلن لگ پئے کیونکہ نبی دی بارگاہ ہے نا. آ کے اگے بہ گئے, عرض کیتی مدینے دے تاجدار انہوں میں مارے. پوچھا کیوں؟ فرمایا انہوں تاں مارے انہیں تواڈے بارے توہین دے جملے بولے نے, میں تاں مارے مدینے دے تاجدار بول پے زور نال سبحان اللہ. فرمایا لا اشہدو انا تمہا حاضرن, فرمایا لا خبردار اشہدو میرے صحابہ تسی گواہ بن جاؤ, انا تمہا او سورت کا خون حاضرن, فرمایا برباد ہو گیا ہے, وہ خون کا کوئی بدلہ نہیں ہوئے گا. فرمایا فرمایا سورت کا خون برباد ہو گیا, وہ کوئی بدلہ نہیں ہوئے گا. معلوم ہویا جے نبی دے دشمن ہون انہاں دا کوئی بدلہ نہیں ہوندا, انہاں دے بدلے کوئی گرفتار نہیں ہوندا, انہاں دے بدلے کوئی جیل نہیں جاندا, انہاں دے بدلے کسے نوں سزا نہیں ہوندی, کیونکہ نبی دے دشمناں دا خون برباد ہو جاندا ہے, او دی کوئی قیمت نہیں ہوندی. خون دی قیمت ہوندی ہے تے مدینے دے تاجداراں دے غلاماں دے خون دی قیمت. بس مسلمانوں کی بات پکی رکھ اپنے دل کہ نام نہاد تنظیم میڈیا یہ مسلمانوں نو بے ایمان کرن دی بین المذاہب مانگی اور انسان تو ہے یہ نہ لے کے, اور لبرلزم مسلمان کو لبرل ہونا چاہیے روشن خیالی, انہاں دے نال تے تیرے قرآن دی بھی توہین کروانے نے, تیرے رسول دی بھی کروانے نے, تیرے دین دی بھی کروانے نے, صحابہ دی بھی کروانے نے, سارے دی توہین کروانے نے. ایسی بات کرنے والا کروانے والا اس کو ٹھیک سمجھنے والا روشن خیالی کہنے والا, یہ روشن خیالی کیسی ہے؟ یہ یہود پرستی ہے. ایسا جو ہے وہ مرتد اور بےمان ہے. مسلمان وہ ہوگا جو صرف اور صرف کسی کا خیال نہ کرے, عظمت مصطفیٰ کا خیال کرنے والا ہو. بس واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.